dziewczynki doprowadzić do Boga. W obliczu Boga i Jego ludu wyrażam głęboki ból z powodu grzechów i ciężkiej zbrodni nadużyć seksualnych, jakich dopuścili się wobec was członkowie duchowieństwa, i pokornie proszę o przebaczenie, mówił papież, zwracając się do ofiar. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. W mieście tysiące uzbrojonych separatystów. Ludzie boją się, tak sytuację w stolicy Donbasu komentuje w rozmowie z Polskim Radiem Sergiej Garmasz, redaktor naczelny donieckiego portalu informacyjnego Ostrow. W wyniku operacji antyterrorystycznej ukraińskiej armii z rąk separatystów odbito kilka miast na wschodzie Ukrainy. Garmasz dodaje, że teraz bojówkarze schronili się w Doniecku. Mieszkańcy boją się o swoje życie. Dziennikarz mówi, że mieszkańcy Doniecka boją się bardzo. Nastroje wśród mieszkańców są bliskie paniki. Nikt nie chce, aby miasto zmieniło się w drugi Słowiańsk. Ludzie boją się ostrzału artylerii. Wszyscy rozumieją, że bojówki separatystów tak po prostu nie opuszczą miasta. Ukraińskie Ministerstwo Obrony obiecało, co prawda, że wojsko nie będzie ostrzeliwać Doniecka. Jednak ludzie w to nie wierzą. Nikt nie wie, jak się potoczą najbliższe wydarzenia. Sytuacja jest naprawdę ciężka. Sergiej Garmasz podkreśla, że coraz mniej mieszkańców Doniecka popiera działania separatystów. Jak wyjaśnia, nikt nie chce wojny. Na obecność uzbrojonych bojowników nie wróży niczego dobrego. Większość rozumie, do czego to prowadzi. Zależy im na bezpieczeństwie, a w mieście, w którym toczą się walki, nie może być mowy o jakimkolwiek bezpieczeństwie. Dlatego nastroje społeczne bardzo się zmieniły. Ukraińska armia chce zablokować separatystów w Doniecku i Ługańsku. Plany już są gotowe. Wojskowi mają nadzieję, że bojówkarze sami złożą broń. Silne trzęsienie ziemi nawiedziło południowy Meksyk i Gwatemalę. Zginęły co najmniej dwie osoby. Wstrząsy miały siłę ponad 7 stopni w skali Richtera. Zniszczyły 30 domów. Władze Gany podejrzewają, że w tym kraju pojawił się wirus Ebola. Wcześniej ogniska tej bardzo groźnej choroby odnotowano w kilku innych krajach na zachodzie Afryki. W lutym wirusowa choroba Ebola pojawiła się w Gwinei, potem w sąsiedniej Liberii i Sierra Leone. Teraz podejrzewany o wirusową infekcję pacjent leczony jest w mieście Accra, stolicy Gany, podaje tamtejszy rząd. Eksperci podkreślają, że tak dużej epidemii wirusowej choroby Ebola na zachodzie Afryki jeszcze nie było. Przed weekendem ministrowie zdrowia z krajów tego regionu przyjęli wspólną strategię walki z chorobą. Ebolę można zatrzymać, ale musi wziąć w tym udział cała populacja, tłumaczyła BBC Marie-Christine Ferrier z organizacji Lekarze bez Granic. Do tej pory w Afryce Zachodniej odnotowano 759 przypadków zachorowań, w tym ponad 460 śmiertelnych. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Było słońce, są chmury, czas na tęczę, tęcza też będzie w naszej audycji. Proszę cierpliwie zaczekać. Synoptycy do końca dnia zapowiadają przelotne deszcze i lokalne burze niemal wszędzie, bez opadów jedynie na Podlasiu i krańcach południowo-zachodnich. Podczas burz silniejszy wiatr w porywach do 70 km na godzinę. Dzień był upalny, w najcieplejszym momencie dnia termometry pokazywały od 29 do 32 stopni, nieco mniej było w Suwałkach, ale i tak bardzo ciepło, 27. Noc pogodna na południowym wschodzie, ale w pozostałych regionach, gdzie jeszcze będzie padać, te opady też będą zanikać. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga, uwaga! Tylko do 9 lipca w Saturnie lekcja dodawania AGD. 2 plus 1. 2,5. Kup dwa dowolne artykuły gospodarstwa domowego, a trzeci masz za pół ceny. Kupując na przykład piekarnik do zabudowy i płytę indukcyjną Beko, możesz mieć pralkę Beko Slim. 1000 obrotów, wsad 5 kg, klasa A++ za 499 zł i 50 groszy. Saturn, technologia tak ma. Kupuj też na saturn.pl. Skoro co miesiąc na twoje konto wpływa pensja, to dlaczego, kiedy potrzebujesz kredytu gotówkowego, nikt nie chce ci uwierzyć, że masz pracę? To tak, jakbyś przynosił co tydzień do domu świeżą rybę, a żona nie chciałaby ci uwierzyć, że jesteś wędkarzem. Lepiej powiedz, gdzie ta rybka kupiłeś. To bez sensu. Dlatego w GetInBanku do kredytu wystarczy wyciąg z konta, a pieniądze dostajesz nawet tego samego dnia. Nieważne, czy masz umowę o pracę, o dzieło czy zlecenia. Potrzebujesz kredytu? Przynieś swój wyciąg z konta do GetInBanku. GetInBank. Praktycznie. Witam w TUI Centrum Podróży. W czym mogę pomóc? Trochę zaspaliśmy. Chcielibyśmy polecieć do Turcji. Ile osób? Ja, mąż, Jaś i... I ja i babcia! Tak, i mamusia. I teściowa. Im więcej, tym lepiej. Mamy dla Państwa 500 zł dodatkowego rabatu Last Minute. 500 zł? Dokładnie tak. Tylko do 11 lipca w TUI otrzymasz aż 100 zł dodatkowego rabatu na każdą osobę lecącą na wakacje do Turcji. Odbierz go w TUI Centrum Podróży lub na tui.pl. TUI. Beztroskie wakacje. Zrobić zakupy, odebrać pranie, zapłacić rachunki, zadzwonić do mamy, posprzątać garaż, umyć okna, pamiętać wszystkim. Zastanawiasz się, jaki produkt na pamięć i koncentrację wybrać? Porównaj jego skład z Bilomagiem Plus. Czy zawiera aż 5 składników aktywnych jak Bilomag Plus? Czy zawiera wysoką dawkę ginkgo biloba i lecytynę jak Bilomag Plus? Czy wystarczy jedna kapsułka dziennie? Teraz suplement diety Bilomag Plus dostępny w opakowaniu ekonomicznym. 90 plus 30 kapsułek gratis. Bilomag. Pamiętasz o wszystkim. Teraz w MediaMarkt. Kupując nowy telewizor, otrzymasz zniżkę aż do 1000 zł. Na przykład 50-calowy telewizor LED Smart Full HD marki Funai z trzema wejściami HDMI za 1849 zł. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 16. Raz jeszcze mówię dzień dobry po krótkich wakacjach. W polskiej polityce przed wakacjami gorąco. Członków rządu na walizkach chętnie widziałaby opozycja, ale matematyka sejmowa przed głosowaniem nad wotum nieufności pozwala premierowi spokojnie pakować raczej torby plażowe. Więcej dziś w Pulsie Trójki kwadrans przed 18. A co poza tym w audycji? Technik dentystyczny, technik farmaceuta czy opiekunka do dziecka wkrótce bez dyplomu ukończenia szkoły zawodowej. Klas o tych profilach już nie będzie. To efekt monitoringu rynku ofert pracy, ale pomysł budzi zastrzeżenia. To jest tylko część rynku pracy, ponieważ większość tak naprawdę ofert pracy nie trafia do urzędów pracy. Czy wygodna autostrada z południa i centrum nad morzem musi fundować kierowcom w weekend korki przed bramkami? Porozmawiamy o tym po 17. Kto wybiera się w podróż za granicę i to ze swoim czworonogim pupilem, powinien o kilka ważnych spraw zadbać odpowiednio wcześniej. Zwierzę może opuścić granice kraju po upłynięciu 3 tygodni od szczepienia przeciwko wściekliźnie. Jeśli zwierzak będzie podróżował wcześniej, może to spowodować poważne problemy na granicy. Wakacyjna podróż nie będzie jednak tania. Paliwo zdrożało, a ile na wakacjach wydamy? Raport o inflacji NBP w bardzo ważnym projekcie pod koniec audycji. Pszczoły, bezrobotnice raczej. Kiedyś malwy i dzwonki, dziś równo przystrzyżone trawa i iglaki. W ogródku może i ładnie wyglądają, ale czynią życie owadów kłopotliwym, a miodom odbierają smak. Są jednak tacy, którzy o pszczoły i powrót tradycji bartniczych dbają szczególnie. Tę kładę będziemy otwierać po raz pierwszy. Nie wiem, jaka pszczoła siedzi w środku. Wiem, że te nasze augustowskie są strasznie kąśliwe i agresywne, więc wolę je najpierw okurzyć lekko. Więcej w reportażu po 18. Nie na wakacjach, ale w Brazylii. Odpoczywają dziś piłkarze. Ścigają się za to lekarze i masażyści. Przygotowaniom do meczu w półfinałowym przyjrzymy się za kwadrans. Opowiemy też, jak działa agencja modelek dla niepełnosprawnych. Moje zdjęcia były pokazywane na różnych wystawach. Dostawałam bardzo wiele komentarzy, że ludzie pozytywnie to odbierają. Stałam się dla nich tak jakby autorytetem. Obróciłam swoją niepełnosprawność tak naprawdę w atut. W cyklu Trzy strony świata wspomnimy dziś zmarłego byłego prezydenta Gruzji Edwarda Szewardnadze. A przy okazji otwarcia wystawy w Muzeum Techniki przyjrzymy się historii oświetlenia. Kiedyś było oświetlanie przy pomocy pochodni świec, później lampa naftowa była tą rewolucją, która już zmieniła życie, bo to było dłuższe źródło światła, dłużej świecące. Żarówka zmieniła to całkowicie i bez żarówki właściwie nie jesteśmy sobie w stanie dzisiaj wyobrazić życia. A czy przed żarówką świetlana przyszłość? Na to pytanie też poszukamy odpowiedzi. Proszę do nas także pisać 71335 albo zd3@polskieradio.pl. Audycja popołudniowa do godziny 19. Jeszcze nie będzie ciemno. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Krystian Hanke. Było słońce, jest deszcz, obiecana tęcza właśnie teraz. Rainbow, to jest nowe nagranie Roberta Planta. Dressed up with love, I'll cross the seven seas to you. Oh, will it be enough? And I will be a rainbow. Oh, now your storm is gone. And I will bring the song for you. And I will carry on. Więcej kolorów tej tęczy we wrześniu, kiedy będzie nowa płyta Roberta Planta. Stylistycznie troszkę może dalej od Zeppelinów, ale podobne do płyty, którą Robert Plant i Jimmy Page wydali kilka, chyba może już nawet 15 lat temu, No Quarter. Mnie się podoba, mam nadzieję, że Państwu również. 71335 zd3@polskieradio.pl. Można też dzwonić, bo Helen czeka na Państwa radości, oceny, komentarze, żale i tak dalej, i tak dalej. 227 trójek tego numeru przypominać nie trzeba. 16 minut po godzinie 16. Zapraszamy do trójki. A na początek technik farmacji, opiekunka dziecięca i asystent stomatologa. W tych zawodach młodzież nie będzie mogła się już kształcić na poziomie szkół policealnych. Nie oznacza to jednak, że dentyści nie będą mieć pomocników, a dzieci opiekunek. Żeby wykonywać niektóre zawody, trzeba będzie mieć wyższe lub niższe wykształcenie niż dotychczas. Na przykład obecnego technika farmacji zastąpi magister farmacji. To nie podoba się Konfederacji Lewiatan, która uważa, że dane Ministerstwa Pracy, na podstawie których stworzono listę potrzebnych zawodów, są niepełne. Z Grzegorzem rozmawiała Ewa Dudzińska. Na podstawie tej samej listy, czyli tego samego wykazu przygotowywanego przez Ministerstwo Pracy, Lewiatan uważa, że te zawody są potrzebne i na podstawie tej samej listy Ministerstwo Zdrowia wywnioskowało, że są niepotrzebne. Ten monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest przygotowywany co pół roku wyłącznie na podstawie danych pochodzących z urzędów pracy, ale to jest tylko część rynku pracy, ponieważ większość tak naprawdę ofert pracy nie trafia do urzędów pracy. Zgodnie z przepisami, ja dokładnie z ustawą o systemie oświaty. Klasyfikację zawodów szkolnictwa zawodowego minister edukacji narodowej ustala na podstawie wniosków ministrów właściwych. Rzeczniczka Ministerstwa Edukacji Narodowej Joanna Dębek. Do nas właściwy minister wnioskuje, w tym przypadku jest to minister zdrowia i my tak naprawdę jego wniosek musimy wziąć pod uwagę. W jednym z uzasadnień czytam, na przykład jeżeli chodzi o techników farmaceutycznych, że poziom nauczania jest niski, zamiast około 70 przynajmniej, to zdaje tylko 50% podchodzących do egzaminu. Nie jest to jedynie opinia ministra zdrowia, ale wraz z wnioskiem on nam przedstawił m.in. opinię Naczelnej Izby Aptekarskiej, a także Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, więc to są poważne instytucje i one najlepiej wiedzą, jakie są realia w tym zawodzie. Po wojnie było brak farmaceutów i stworzono szkoły w systemie średnim kształcenia. Grzegorz Kucharewicz, prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej. To tak przetrwało do tej pory, natomiast w 1966 roku już zaprzestano naboru na kształcenie felczera, a u nas to się ciągnie. Proszę zauważyć też, że w innych zawodach medycznych, jak pielęgniarki, jak diagności laboratoryjni, absolutnie nie ma już naboru w tym systemie. Dąży się do tego, żeby wykształcenie było jak najlepsze, jak najwyższe, żeby pacjent miał jak najlepszą obsługę. Mamy też takie sygnały ze Związku Pracodawców Aptecznych, że zdecydowana większość rekrutacji akurat w zawodzie technika farmaceutycznego jest prowadzona bezpośrednio, jeszcze na etapie szkoły. Więc nie ma powodu, aby oni się do urzędów pracy zgłaszali i w związku z tym nie widać ich w tych statystykach. Rzeczywiście ludzie idą, młode osoby do tych zawodów, natomiast rzeczywiście pewne kompetencje, które powinny te osoby mieć, zdaniem ministra zdrowia, są sztywne, twarde i stąd pewnie ich wniosek. Można przeczytać w uzasadnieniu, że te zawody de facto nie znikną. One będą troszeczkę inaczej się nazywać i inne będzie do nich przygotowanie. Jakby to na przykład miało wyglądać w przypadku takiej opiekunki? Opiekunki dziecięcej? Tak. Mówimy tutaj w tym momencie o tak zwanym wygaszaniu kształcenia. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Krzysztof Bąk. I zgodnie ze zmianą statusów żłobków, które przestały być już zakładami opieki zdrowotnej, opiekunka dziecięca nie musi posiadać wykształcenia w 2-letnim cyklu. To już przestało być zasadne. Teraz jest tak, że wystarczy wykształcenie średnie, co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi i zaświadczenie o odbytym szkoleniu, które trwa nie krócej niż 280 godzin. Asystent lekarza stomatologa. Mamy higienistkę stomatologiczną i pomoc dentystyczną. Obydwa te zawody wypełniają zadania, które podejmuje asystent stomatologiczny. Likwidujemy asystentkę, zostają pomoce i higienistki. Co nowego przybędzie? Jakie nowe zawody? Minister gospodarki zawnioskował o to, aby wprowadzić do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego zawód, który nazywa się technik urządzeń dźwigowych. Kolejną jego propozycją jest wprowadzenie zawodu technik chłodnictwa i klimatyzacji. Tak, szkolnictwo zawodowe zmienia się i o tym relacja Ewy Dudzińskiej. W popołudniowej audycji zapraszamy do trójki. 227 trójek, zd3 małpa.polskieradio.pl 71335. Na ten i inne tematy można do nas pisać i dzwonić także. Zimne kraje to nie u nas. Chociaż ochłodzenie podobno powoli idzie. Na razie muchy. Nic się nie zmieni i nie pozwolę ci nigdzie odejść stąd. Wciąż nadużywasz moich oczu. To, czego pragniesz i wszystko, co masz, to jedno i to samo. Więc nie próbuj uciekać mi i chodźmy spać. Tak, muchy aktywne są w taki upał, napisał ktoś. Szkoda, że takie, które latają, nie grają. No to byłoby coś, gdyby takie owady małe jeszcze grały na gitarach takich miniaturowych. W końcu są robaczki świętojańskie, dlaczego nie mogłyby być grające muchy? Cóż, ewolucja już nas zaskakiwała niejednokrotnie, może i tym razem tak będzie. Zimne kraje to nie Brazylia, a do Brazylii trochę ludzi się wybrało. Mundial w Brazylii. Mundial w Brazylii, a my w Warszawie. My, Tomasz Gorazdowski, dzień dobry. Dzień dobry. W zgodnej opinii kibiców ćwierćfinały rozczarowały. Też masz, podzielasz to zdanie? Trochę mnie najbardziej rozczarował mecz Francja-Niemcy, choć niektórzy twierdzą, że to był majstersztyk taktyczny, no ale gra była taka, jaka była gra. Ale z kolei Kostaryka-Holandia, czy ja wiem, czy rozczarował. Im dalej w grę, tym było ciekawiej. Nie widziałem meczu Argentyna-Belgia, widziałem tylko skrót i z tego skrótu wynikało, że piłka szybowała ciągle gdzieś tam w okolicach bramki na 5 metrach i wystarczyło tylko w wielu sytuacjach, i to mówię też o Belgach, dołożyć nogę i wynik mógł być zupełnie inny, ale troszkę się właśnie jak muchy w smole piłkarze ruszali, no to upał. To wszystko trzeba zrzucić na kart właśnie upału. Chyba. Może tak mieli piłkarze z Beneluxu, bo Holendrzy też kilka razy wystarczyło, żeby wsadzić nogę, dołożyć nogę, wsadzić głowę, gdzieś dotknąć tej piłki. No a wynik jaki był, taki był przez 120 minut. No, fantastyczny zabieg ze zmianą bramkarza Holandii, ale to już przeszłość, przed nami przyszłość, czyli na razie wyścig chyba lekarzy i masażystów bardziej niż piłkarzy, prawda? To prawda. Ja dzisiaj taki mamy fatalny dzień, no bo ani o 18 włączasz, nie ma, o 20 też nie ma, o 22. A tak ja włączę, sprawdzę, bo może się coś zmieniło, dobra? To... Ja ci powiem, że nie ma, ale nie, z przyzwyczajenia. O 22 też nic. Nie? A... Najwyżej studio plaża. Tak, to prawda. No, Neymar prawdopodobnie jednak nie zagra, co będzie z Di Marią, zobaczymy. Bardzo ciekawe pary półfinałowe, to można powiedzieć sobie, że to absolutny top, czołówka, no takie mecze Brazylia-Niemcy czy Argentyna-Holandia, to przecież mecze historyczne. No, zaliczane są niektóre ze spotkań między tymi zespołami, zaliczane są do 5-6 takich najważniejszych półfinałów w historii Mistrzostw Świata. Wspomniałeś o wyścigu masażystów i lekarzy, rzeczywiście tak będzie. U Brazylijczyków z powodów niezdrowotnych zabraknie Thiago Silvy, ale z powodów zdrowotnych zabraknie Neymara. Były modlitwy pod szpitalem, w którym był Neymar. Te modlitwy niestety nie przyniosły skutku, jeżeli były o to, żeby Neymar w sposób cudowny wrócił na boisko. Otóż tak, nie brnijmy w to, żeby inni modlili się o to, żeby nie wrócił właśnie, ale nie... nie no w każdym razie wróci, ale przynajmniej za miesiąc, w związku z tym mundial dla niego jest zakończony. To być może będzie taki wentyl bezpieczeństwa dla Brazylijczyków, no bo zawsze w przypadku niepowodzenia będzie można powiedzieć, no bez Neymara, bez Thiago Silvy, no bez dwóch podstawowych zawodników, tak się skończyło, jak się skończyło. W tej sytuacji skoro Brazylijczycy mają problemy, Niemcy ich nie mają i do meczu przygotowują się w komfortowych warunkach. Raptem tylko jeden z podstawowego składu pociąga nosem. Poza kontuzjowanym Szkodranem Mustafim i przeziębionym Perem Mertesakerem, wszyscy podstawowi zawodnicy są gotowi do gry. Komentatorzy w Niemczech ostrzegają, że mecz z Brazylią grającą na mundialu we własnym kraju to chyba najtrudniejsze piłkarskie wyzwanie, jakie można sobie wyobrazić. Nie można nie doceniać atutu własnego boiska, a także własnego klimatu, do którego przyzwyczajeni są brazylijscy zawodnicy, mówi trener Niemiec Joachim Löw. W warunkach, które tu panują, trudno jest zachowywać kontrolę nad meczem, utrzymywać stałą koncentrację. W takich warunkach zdarzają się błędy. Po 3-4 sprintach zawodnicy są zmęczeni. Niemcy nie mają najlepszych wspomnień z meczów z Brazylią. Obie drużyny zmierzyły się dotychczas 21 razy, z czego Niemcy wygrali tylko 4 spotkania. Najbardziej bolesna porażka to ta z 2002 roku z finału Mistrzostw Świata w Korei i Japonii. Drużyna Rudiego Fellera przegrała wówczas 0-2 po 2 trafieniach Ronaldo. Teraz Niemcy mają szansę, aby zrewanżować się za przegrany finał. Z Berlina mówił Wojciech Szymański. Swoją drogą z Niemcami mieć taki bilans na 21 spotkań, tylko 4 przegrać, to tylko Brazylijczycy tak mogą mieć. Zapowiada się w tym spotkaniu kilka ciekawych pojedynków indywidualnych, bo w tych samych sektorach boiska spotkają się same tuzy. David Luiz z Tomasem Millerem, Luiz Gustavo z Toni Kroosem, czy Hulk z Hovedesem. No i w ogóle ciekawie zapowiada się ten mecz, drugi półfinał również, ale o tym pewnie jutro, no byle tylko stawka nie sparaliżowała graczy, bo im bliżej tej złotej, takiej okrągłej statuetki, tym bardziej nogi mogą być usztywnione. Meksykanin Marco Rodriguez będzie sędzią głównym pierwszego półfinału. Przypomnę tym, którzy oglądali te spotkania i tym, którzy nie oglądali, że prowadził mecze Belgii z Algierią, tam się nic nie wydarzyło, i Włochów z Urugwajem. No tam się wydarzyło. Szczególnie chapnięcie zębami Luisa Suareza, ale tego właśnie sędzia nie zauważył, a poza tym ma dobre noty. Z mundialowych ciekawostek jeszcze były trener reprezentacji Włoch, już można powiedzieć, Cesare Prandelli, za długo nie pokutował za niepowodzenie. Właśnie ogłoszono, że został trenerem Galatasaray w miejsce swojego rodaka Roberto Manciniego. Zespół perspektywiczny, mówi o Galatasaray. Miasto piękne, zarobki, że lepiej nie wspominać, po prostu żyć nie umierać. Tomasz Grozdowski, bardzo dziękuję. Mundial w Brazylii. Tak, jutro pewnie będzie też o drugim półfinale. Tak naprawdę wciąż będzie jeszcze przed pierwszym meczem półfinałowym. Emocje będą rosły z minuty na minutę. Czy półfinały? No, zadowolą kibiców, to już będziemy wiedzieć w czwartek. Wtedy też będzie dzień przerwy. A za chwilę skrót najnowszych informacji. Cuts me to the bone. Stripped down to my skin, all the love you used to bring, like an echo in the song that I'm singing all sky that just cuts me to the bone. Stripped down to my skin, all the love you used to bring, like an echo in a song that I'm singing all miał być skrót, no to jest skrót, skróciliśmy troszkę ten utwór Strip Me. Za 29 minut, 17. Zapraszamy do reklamy. Laptop Lenovo, procesor Intel, 4 giga, dysk 500 za 1199. LED TV Philips, 32 cale, 100 Hz za 850. LG Smart TV, 47 cali, 400 Hz za 2690. I ekstra raty w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Burza wokół Warszawy krąży, gdzieś krąży, pobrzmiewa, pogrzmiewa, no ale na razie ulewie w centrum, jak nie było, tak nie ma. No może i dobrze, ale deszcz trochę by się przydał. Pixies. Thank you. O Magdaleno, czyli grupa Pixies w Trójce w audycji popołudniowej za 24,5 minuty 17. Zapraszamy do Trójki. Powstała pod koniec XIX wieku i całkowicie zmieniła nasze życie. Dzięki niej możemy dłużej pracować, dłużej robić przyjemne rzeczy oraz poruszać się nawet w całkowitych ciemnościach. No, wtedy nie w ciemnościach, bo chodzi oczywiście o żarówkę. W Muzeum Techniki i Przemysłu w Warszawie otwarto dziś wystawę Światło z bańki, przedstawiającą historię tego jakże przydatnego wynalazku. Działanie żarówki możemy porównać do działania czajnika bezprzewodowego, wyjaśnia fizyk i dziennikarz naukowy gościa niedzielnego Tomasz Rożek. To znaczy energia elektronów, energia elektryczna jest przerabiana na energię cieplną. A dzieje się tak dlatego, że prąd elektryczny jest przepuszczany przez materiał o bardzo dużym oporze elektrycznym. W czajniku bezprzewodowym to ciepło jest oddawane wodzie. W żarówce elektrycznej jest próżnia. W związku z tym pręcik w przypadku tradycyjnej takiej żarówki żarowej bardzo mocno się nagrzewa do tego stopnia, że zaczyna emitować światło. W zasadzie żarówka tradycyjna jest grzejnikiem, który się nagrzewa tak bardzo, że zaczyna po prostu świecić. A czy to prawda, że żarówki mogli już znać starożytni Egipcjanie? To jest hipoteza dotycząca tak zwanego reliefu z Dendery. To jest pierwszy wiek przed naszą erą. Janusz Sujecki z Muzeum Techniki i Przemysłu w Warszawie. Co ten relief, co ta płaskorzeźba przedstawia? Otóż zgodnie z wierzeniami egipskimi to są tak zwane stele wężowe trzymane przez jednego z bogów. To, co było wrzawane za węża, wygląda jak kabel. I na podstawie reliefu z Dendery zbudowano lampę, podłączono ją do energii elektrycznej i ta lampa rzeczywiście świeci. To nie jest żarówka, tylko raczej to przypomina lampy, gdzie gaz świeci. Żarówki energooszczędnej w domu się nie da zrobić. To jest dosyć trudne. Żarówkę tradycyjną, żarową, można bez większego problemu zrobić. Ona nie będzie długo działała. Taką żarówkę działającą powiedzmy pół minuty można zrobić i to nie jest żaden problem. Potrzebny jest do tego słoik, dwa przewody elektryczne, pręcik grafitowy i w zasadzie wystarczą, nie wiem, dwie, trzy baterie R20. I już można zrobić żarówkę, a zabawy przy tym naprawdę sporo. Jaka może być przyszłość żarówki, bo one no, chyba już powoli odchodzą do lamusa, chociażby dyrektywa Unii Europejskiej, która zakazała nam stosowania tych tradycyjnych żarówek kosztem tych energooszczędnych. To ewolucja z naszego punktu widzenia zdrowotnego nie do końca korzystna i trzeba powiedzieć, że osoby, które mają jakieś kłopoty ze zdrowiem, jednak tych żarówek będą używać, więc żarówki do końca nie znikną z naszego życia na pewno. Natomiast na to miejsce rzeczywiście wprowadzane są wszelkiego rodzaju źródła świecenia energooszczędne. Lampa LED, która już żarówka w ogóle nie jest, nie możemy jej nazwać żarówką, chociaż nazywa się ją żarówką energooszczędną, ale to nie jest żarówka, i świetlówka kompaktowa, gdzie też gaz płonie wewnątrz. Wolę oszczędne. Kwestia przyzwyczajenia pewnie. I przyzwyczaiłam się już do tych żarówek i wydaje mi się, że naprawdę są super. Dłużej służą. Nowe tańsze, bo ja wiem, nie spotkałam się, żeby były tańsze. Stare używam. Te zanim się, wie pan, rozpalą, to to trwa i trwa. Wkręciłam żarówkę i po tygodniu byk nie ma światła. Zdaje się, że na systemie mieszanym jesteśmy. Większość jest energooszczędna, ale parę starych też się znajdzie. Ale staramy się jednak bardziej nowocześnie podchodzić do rzeczy i większość pewnie mamy energooszczędnych. Jeszcze w latach 60., czyli wiele, wiele lat temu, wtedy świetlówki, które wyrabiano, były oszczędne w stosunku do klasycznych żarówek, dlatego w instytucjach wtedy masowo wprowadzano świetlówki. Czy ta zmiana jest dobra? Trudno powiedzieć. Są głosy mówiące o tym, że te źródła światła alternatywne, oszczędne nie są dobre dla zdrowia. Są metale ciężkie, jest rtęć, która może przyczynić się do skażenia środowiska. No a stara, tradycyjna żarówka, myślę, że ona jednak nie zostanie wyparta. Chociażby z tego względu, że ona daje bardzo dobre światło. Ona daje takie ciepłe światło, które jest imitacją światła słonecznego. To jest takie żółte, ciepłe światło, które bardzo dobrze działa na psychikę. Co prawda w świetlówkach też już się to zaczyna robić. Świetlówki typu trupie światło, tak zwane, odeszły już na szczęście, czyli dające to sine takie światło białe. Niemniej jednak oczywiście my się chyba całkowicie żarówkami nie pożegnamy. No mam nadzieję, bo ciepłe światło to jednak zupełnie inny klimat. W domu za wynalazcę żarówki uważa się Tomasza Edisona. Tymczasem pierwsze świecące bańki pojawiły się na świecie jeszcze przed jego urodzinami. Amerykanin jedynie udoskonalił wcześniejsze patenty i uruchomił produkcję żarówek na skalę przemysłową. A o historię działania żarówki pytał Mariusz Krzemiński. To Trójka, audycja popołudniowa. No to to światło, jak to mówią, mamy już z bańki. Lato znów nie takie, znów musiałam obejść się smakiem. Brzasku mew, soli fal, poparzonych piaskiem stóp. Jeden taki rok i na złość wyjadę. Tam,

in plastic care. Don't wanna travel, kid. Don't wanna bother you. Would you be so kind for me? Just go away, kid. Don't wanna travel, girl. Don't wanna bother you. I'm expecting a devil in plastic care. Program trzeci Polskiego Radia z Warszawy za 13 minut 17. Rozbroił Związek Radziecki, zakończył zimną wojnę, zburzył berliński mur. Jedni mówią, że był zdrajcą, inni, że jednym z budowniczych demokracji w sowieckim obozie. Równie podzielone są o nim opinie jako o prezydencie Gruzji. Eduard Szewardnadze, były minister spraw zagranicznych ZSRR i były prezydent Gruzji, nie żyje. I o nim dziś. Trzy strony świata. Zaprasza Ernest Zozuń. SSSR słysza. Związek Radziecki i USA od tego, jak układają się stosunki między dwoma wielkimi mocarstwami, w dużym stopniu zależy światowy polityczny klimat, a problemów zebrało się bardzo wiele. Takim może trochę patetycznym wstępem rozpoczynała się jedna z radzieckich kronik filmowych, która donosiła o kolejnym spotkaniu na najwyższym szczeblu. Waszyngton, 31 września 1987 roku. Po zakończeniu rozmów z prezydentem USA Ronaldem Reaganem i sekretarzem stanu George'em Shultzem, minister spraw zagranicznych ZSRR Eduard Szewardnadze wystąpił na konferencji prasowej. Nie mam wątpliwości, że przy dużej dobrej woli i zgodzie uda nam się podpisać w najbliższym czasie porozumienie o redukcji rakiet małego i średniego zasięgu. Szewardnadze, powołany na stanowisko ministra spraw zagranicznych przez Michaiła Gorbaczowa, jako pierwszy szef radzieckiej dyplomacji rozmawiał z Amerykanami o realnym rozbrojeniu, które za chwilę miało się dokonać. Spotkania Gorbaczowa w Genewie, Reykjaviku i Waszyngtonie to w dużym stopniu jego poważna praca. Szewardnadze bardzo dużo zrobił, by przyszła wolność, by przyszły nowe stosunki międzynarodowe między Wschodem i Zachodem. To bardzo mądry i wspaniały człowiek, przy tym przebiegły. Mówił o Eduardzie Szewardnadze Michaił Gorbaczow. Ale nie wszyscy mają o nim tak dobre zdanie. Powszechna jest również opinia, że zdradził Związek Radziecki, rozbroił i poddał. Tak samo niejednoznaczne opinie są o nim jako o gruzińskim prezydencie. Urząd objął po obalonym Gamsachurdii w 1992 roku, wówczas kochany, bo osiągnął blisko 70% poparcie. W 2003 roku obalony przez rewolucję róż. Wynoś się, zrezygnuj, krzyczał w parlamencie późniejszy jego następca Michaił Saakaszwili. To samo krzyczał przed parlamentem tłum. Ja mogę odejść. Ja mam co robić. Mam wnuki, którymi mogę się opiekować. Mówił w telewizyjnym wywiadzie w te gorące dni Szewardnadze. Jedni mówią, nie dał rady rozprawić się z mafią, nie dał rady wyciągnąć Gruzji z gospodarczego dołka. Inni mówią, że nie chciał, bo z kryminalnym światem był powiązany. W 2003 roku odszedł z polityki, by opiekować się wnukami. A dziś odszedł. A moim gościem jest Adam Eberhardt z Ośrodka Studiów Wschodnich. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. Mówi się, obyś żył w ciekawych czasach, a Eduard Szewardnadze to był ministrem spraw zagranicznych Związku Radzieckiego w ciekawych czasach. Tak, to prawda. Przeciekawy życiorys, zarówno w tym okresie sowieckim, jak i w okresie później niepodległej Gruzji. A tak zaczęło się, bym powiedział, w sposób dość niemrawy, ponieważ początek jego kariery, to bym wręcz powiedział, że taka dość modelowa kariera sowieckiego aparatu. Kowalczyka. Tak, to prawda. Przez Komsomol, przez działalność w strukturach bezpieczeństwa, czyli powiązanych z KGB wyraźnie. Był ministrem spraw wewnętrznych, porządku publicznego w sowieckiej Gruzji. Kilka medali dostał. Aż wreszcie nowy sekretarz generalny Partii Komunistycznej Gorbaczow postanowił go wziąć do siebie, do Moskwy. Dlaczego go wziął do Moskwy? Bo przecież stawali przed koniecznością rozbicia betonu partyjnego i wojskowego wtedy. Znaczy on do Moskwy przyjechał jeszcze chwilkę wcześniej, był w czasie Breżniewa, natomiast on karierę zaczął robić za Gorbaczowa. Był pierwszym członkiem biura politycznego, czyli tej najwyższych szczytów władzy sowieckiej, pierwszym Gruzinem po czasach Stalina zresztą. Mhm. Się na temat Stalina wypowiadał w sposób dość pozytywny, czym później tym bardziej pozytywny, a jednocześnie miał opinię człowieka, który skutecznie walczy z korupcją. Lata jego sprawowania przez niego urzędu prezydenta Gruzji absolutnie zaprzeczyły tej opinii, ale wówczas rzeczywiście przyszedł do ekipy Gorbaczowa jako ten, który rzutki dynamiczny, gotowy przeprowadzać reformy. No i spotkał się z jednej strony z betonową ścianą partyjnego aktywu, z drugiej strony z betonową ścianą Ministerstwa Obrony i ówczesnych wojskowych, bo no, zaczął rozmawiać o rozbrojeniu. Tak, pamiętajmy, że Szewardnadze został ministrem spraw zagranicznych po 28 latach spełnienia tej funkcji przez Andrija Gromykowa. Mister Niet, tak. Sowieckiego twardogłowego szefa dyplomacji, z którym nie udawało się tak naprawdę w ogóle rozmawiać. I okazał się człowiekiem rzeczywiście rozmownym. Rozmownym, mimo to, że przez lata siedzenia w Moskwie rosyjskim się posługiwał niezwykle słabym, z bardzo silnym gruzińskim akcentem. Nawet niewiarygodne z punktu widzenia człowieka, który robił karierę w partii komunistycznej, który tyle lat siedział w Moskwie. No ale nieważne jak mówił, ważne co mówił. A mówił rzeczywiście rzeczy nowe. I to poza tym elementem, o którym pan wspominał oczywiście, poza tymi wszystkimi rozmowami rozbrojeniowymi, poza dialogiem ze Stanami Zjednoczonymi, no to oczywiście również w wymiarze wewnątrzpolitycznym odegrał doniosłą rolę. Jeżeli miałbym poszukać takiego jednego wydarzenia, z którego Szewardnadze jest dzisiaj powinien być słynny i który rzutuje na jego niezaprzeczalnie pozytywną rolę w historii świata, to było wydarzenie z grudnia 90 roku, gdy zrezygnował z funkcji szefa sowieckiej dyplomacji, gdy publicznie zaczął krytykować Gorbaczowa o to, że w swym samozachwycie, że w swym samouwielbieniu, że jednocześnie w swej skrajnej naiwności nie dostrzega wzrostu betonu, wzmocnienia betonu partyjnego. Tak. On wówczas dość mocno podstawił to, co się wydarzyło po kilku miesiącach faktem, to znaczy rewanż sił starego porządku, konserwatywna kontrrewolucja w postaci puczu Janajewa. Puczu, który szczęśliwie się okazał nieskuteczny. Stał się wtedy sprzymierzeńcem Jelcyna. Tak, tak, wtedy. Chociaż jeszcze potem na krótko wrócił do szefowania MSZ-em sowieckim, ale to już były takie czasy zmierzchu imperium. No i potem jest część jego gruzińskiej kariery. Bardziej był przywódcą czy nieudacznikiem? Czy tyranem, nieudacznikiem? No właśnie, to jest problem taki, że on był uwielbiany na przykład w Niemczech za swoją olbrzymią rolę w zjednoczeniu Niemiec. Natomiast w Gruzji był i do dzisiaj jest znienawidzony przede wszystkim za jej rozbicie. Mhm. Za to, że w gruncie rzeczy wciągnął ją, to znaczy nie do końca on i nie do końca to jest tylko jego odpowiedzialność, ale w każdym razie wojna z Abchazją, jakaś tam część odpowiedzialności spada również na niego. Jednocześnie przede wszystkim pogłębienie, takie rozbicie dzielnicowe Gruzji, które było jego udziałem, praktycznie niezależna Adżaria, brak prądu, brak wody, gigantyczna korupcja. Taki naiwny demokrata się zrobił Szewardnadzego, który w żaden sposób nie był w stanie zapanować nad anarchizującą się Gruzją lat 90. Ale aby na pewno naiwny demokrata, czy jednak nie ustawił się w którymś z gruzińskich klanów i po prostu nie korzystał z tego? No tak, no mówi się o nim biały list. Biały list. Człowiek rzeczywiście sprytny, szczwany, ale na poziomie pewnego efektów bilansu jego rządów nad Gruzją, no były one jak najgorsze. I dlatego przyszedł Saakaszwili w pewnym momencie. Jego wychowanek, człowiek, który go zdradził, człowiek, który przeprowadził rewolucję róż, a potem chyba wykorzystał w dużym stopniu zmęczenie gruzińskiego społeczeństwa anarchią, bandytyzmem, korupcją czasów Szewardnadzego i wziął za buzię. Wziął Gruzję za buzię i przeprowadził reformy, które dzisiaj procentują. Czyli zrobił to, co próbował na początku zrobić w Gruzji Szewardnadze po obaleniu Gamsachurdzi. No tak, tylko Szewardnadze, i może dlatego nazwałem go pewnym takim naiwniakiem, tak, prawda, był niezdolny do przeprowadzenia w tego sposób, no z takim pewną dozą twardej ręki, która była, jak się okazało, po kilku latach absolutnie potrzebna. Czy zapisze się? Historia go na pewno zapamięta. To nie jest tak, że on przejdzie niezapisany przez historię. Tak, no jako ten człowiek odprężenia, jako człowiek końca Związku Sowieckiego, który podążał w kierunku dialogu z Zachodem, jako człowiek, który w grupie Gorbaczowa był chyba jednym z najsilniejszych zwolenników demokratycznego, antytotalitarnego trendu, a później jako skrajnie nieudolny prezydent Gruzji, który jednak, i tutaj też podkreślmy, gdy doszło do rewolucji róż w 2003 roku, nie strzelał do przeciwników, tylko przy niewielkim w każdym razie namyśle zdecydował się oddać władzę. 7 lipca 2014 roku to data, kiedy odszedł Edward Szewardnadze. Trzy strony świata. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując nowy telewizor, otrzymasz zniżkę aż do 1000 zł. Na przykład 48-calowy telewizor LED Smart 3D marki Sony z odświeżaniem XR200 za 2799 zł. MediaMarkt.pl. Wyprzeć innych. Kup świetnie wyposażonego crossovera Suzuki SX4 Classic. Tylko 100 samochodów, tylko 47 900 zł. Tylko w salonach Suzuki. Nie przegap. Oferta ważna tylko od 14 do 19 lipca. Żegnamy reklamy. Jest 17, to jest popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Krystian Hanke, a przed nami druga godzina naszego spotkania. Zaczynamy ją od serwisu Trójki. Małgorzata Maliborska. Rosyjskie MSZ chce, by Unia Europejska osądziła Kijów za antyterrorystyczną operację na wschodzie Ukrainy. Jeszcze dziś spotkanie Kaczyński-Ziobro. Plan Solidarnej Polski jest taki. Na pewno chcielibyśmy stworzyć w Polsce wreszcie prawicowy rząd. Pić jak najwięcej wody, doradzają lekarze w upały, a konkretnie ile? Słuchajmy własnego organizmu. Najpierw jednak Moskwa. Rosyjskie MSZ oczekuje od Unii Europejskiej osądzenia Kijowa za operację na wschodzie Ukrainy. Według niego Kijów jest głuchy na apele o ochronę życia ludzkiego. Prorosyjscy bojówkarze zostali wyparci przez ukraińskie siły z kilku miast. Schronili się teraz w Doniecku i Ługańsku. W ciągu ostatniej doby separatyści atakowali 10 razy siły operacji antyterrorystycznej. Rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Andriy Łysenko poinformował, że Donieck i Ługańsk pozostają całkowicie zablokowane. Chodzi o to, aby bojówkarze nie mieli wsparcia osobowego i materialnego. Cywile mogą opuścić te miasta, przejść przez posterunki i my im pomożemy. W miastach odbitych z rąk separatystów remontowane są gazo- i wodociągi, linie elektryczne oraz tory kolejowe. Problemem są wszechobecne miny. Tylko w ciągu ostatniej doby saperzy w samym Słowiańsku rozbroili około 700 min. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Do wyjaśnienia przyczyn sobotniej katastrofy lotniczej pod Częstochową, w której w sobotę zginęło 11 osób, jeszcze daleko, śledczy nadal biorą pod uwagę trzy wersje zdarzenia. Awarię maszyny, błąd pilota i nieprawidłowości przy organizacji lotu. Bardzo cenne są też zeznania jedynej osoby, która przeżyła, 40-letniego instruktora. Przyznaje to prokuratura, ale ich nie ujawnia. Jest natomiast wstępny raport dotyczący przyczyn wypadku awionetki w Bielsku-Białej. W maju zginęły w nim dwie osoby. Raport potwierdza to, co już wstępnie ustalono. Przyczyną tragedii było przeciągnięcie, czyli nagły spadek siły nośnej, po którym maszyna wpadła w korkociąg. Jak informuje Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych, zderzenie samolotu z ziemią nastąpiło na terenie zwartej zabudowy jednorodzinnej. Po zderzeniu świadkowie próbowali ratować załogę, jednak wyciek z uszkodzonej instalacji paliwowej spowodował zapalenie się samolotu i wybuch paliwa. Samolot uległ całkowitemu zniszczeniu, a załoga poniosła śmierć na miejscu. Lot był częścią pikniku organizowanego przez jedną ze szkół. Z pokładu dzieciom miało być zrobione zdjęcie.